Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş, herkese merhaba, iyi yayınlar. Bir haftalık aradan sonra beraberiz. Biraz geciktik haberlerin yoğunluğu dolayısıyla. Lütfen kusurumuza bakmayın. Buyurun. Dünyada neler olup bitiyor Türkiye'de? Vallahi dünyaya başlamadan önce benim Açık Radyo'da program yapmama vesile olan değerli bir insanı kaybettik. Hasan Ersel'den söz etmek istiyorum. Ben Ankara'da çok seneler öncesinden Hasan Hoca'yı bilirim. Hasan Bey üzerinde sadece bir iki kelime konuşmak yetmez. Başka programlar yapmamız lazım. Hem programcımız kurucularda. İşte İstanbul'a geliş gidişlerimde dünya ve Türkiye ahvalini sohbet ederken bir gün bana dedi ki ya bunları bir de bizim radyo anlatır mısın? Sonra sizinle temas oldu. 2000'lerin başlarıydı. Ben konuk olarak İstanbul'a geldiğimde sizinle program yapıyordum. O zaman Şerif Erol vardı yanınızda hatırladığım kadarıyla. Daha sonra 2003 evet. Başından itibaren düzenli program yapmaya başladık. Ve Hasan Hoca'ya anlattıklarımı burada anlatmaya başladım. Dünya ve Türkiye ekseninde. Hasan Hoca böyle gökkuşağı gibi bir insandı. Ana omurgada iktisat olmasına karşı pek çok burada derinlikli bilgi sahibi bir kişiydi. Askeri konular da dahil olmak üzere. Klasik müzik pek çok alanda. Yani bir kutup yıldızıydı bizim jenerasyon için, onu tanıyanlar için. Dolayısıyla çok kıymetli bir insanı kaybettik. Kendisinden defalarca söz etmek isterim. Çok anılarımız birikmiş bir kişidir. Birlikte de aynı dönemde Açık Radyo'da program yaptık. Yani o başka bir günde program yapıyordu. Ona saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Aynı zamanda galiba siz dün bana hatırlattınız. Bugün Refah gemisi faciasının yıl dönümüymüş değil mi? Evet, evet. Saat-ı Marif takvimi belirtiyor. Yani 84 yıl önce bugün 23 Haziran 1941'de İngiltere'nin vereceği uçak ve denizaltıları teslim almak üzere Mısır'a gitmekte olan seçkin denizci ve havacıların bulunduğu Refah şilebi Akdeniz'de meçhul bir denizaltı tarafından torpillenmiş ve 167 şehit verilmiştir diyor. Şimdi yıllar önce gene Hasan Hoca ile Ankara'da bir sohbet ediyorduk, konuşuyorduk ya bizim büroda, dergide filan. Babasının bu Refah faciasından kurtulan kişi olduğunu anlatmıştı ve benim çok dikkatimi çekti. Yani benim de iktisat dışındaki paralel alanlarımdan birisi yakın tarih ve sözlü tarih çalışmaları. Ve dedim ki hocam babanız yaşıyor mu? Yaşıyor, işte hastaydı. Onunla Refah faciası üzerinden, çünkü Reşat Bey Refah gemisinde o Mısır'a gitmekte olan bir gemi değil. Süveyş kanalından Ümitburnu'nu dolaşarak İngiltere'ye hava pilotlarının eğitimine gidiyorlar. İşte İnönü Churchill görüşmelerinin tercümanıydı Reşat Bey. Yani Hasan Bey'in babası Adana'daki o görüşmelerde. Savaş, İkinci Dünya Savaşı'nın göbeğindeyiz yani. Göbeğindeyiz. O sırada işte İngiltere'ye İsmet Paşa şey diyor, işte biz hava kuvvetlerimiz zayıf. O ilk pilotlardandır Reşat Bey, Hasan Bey'in babası. Yani Hasan Bey'in savunma, silah, uçakla ilgisi de babadan kalma bir husustu. Ve Reşat Bey'le biz söyleşiler yaptık. Hani yayınlanmadı bunlar. Ve Refah gemisinden kurtulan kişilerden biriydi. Tesadüfen çıktıkları kıyının başka bir yer olduğundan Adana Karataş'a çıkmışlardı. Yani o eğitime hava genç subaylarının, genç teğmenlerin götüren filonun komutanıydı Reşat Bey o dönemde. Oradan kurtulan kişilerden biridir. Böyle dönem bugüne denk gelmesi de ilginç. Tabii yani öyle bir gündeyiz ki nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. Yani Hasan Hoca'ya daha çok konuşuruz. Yarın NATO zirvesi başlıyor. 30 Haziran, yani gelecek hafta bugün, muhtemelen işte biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki operasyonları ve 30 Haziran'daki dava sonucunu bekliyor olacağız. Böyle bir kritik dönemdeyiz. Rejim Fatih Altaylı'yı dahi tutukladı. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun göstergesi olarak, bir ölçüde olarak Fatih Altaylı ki yani uzun yıllar boyunca iktidarı desteklemiş bir grubun başında bulunuyordu gazete ve grup olarak. Daha sonra ayrıldı, o grup satıldı. Fatih Altaylı son bir yıl içerisinde özellikle iktidarı eleştiren tutumuyla şey yapıyor. Zaten çok da yakın. Evet, kendi YouTube kanalında popüler programlar yapıyordu. Yapıyordu ondan sonra. Yani bir anlamda rejim Fatih Altaylı'yı tutuklayabilecek bir aşamada. Bu ölçütü görmek lazım. Dediğim gibi yani bir yandan da dünya işte Gazze'de soykırım devam ediyor. İçeride işte barış çözüm süreci, ona giremeyeceğiz ama dünya bir savaş içinde. Yani dün size bahsettim. Yani savaşan ülkeleri işte İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya, Pakistan, Hindistan, Orta Doğu bölgesi, ki Orta Doğu 500 milyonluk bir nüfus. Bunların nüfuslarını topladığınızda neredeyse böyle dünyanın yarısı ediyor. Çin'i dışarı bugün. Çin de Asya Pasifik'e yığınak yapıyor. Ondan sonra zaten bir gümrük savaşları var. Dünya savaşı içindeyiz ve bu savaşın en önemli ölçütü daha öncelerinden Ukrayna Savaşı nükleer varlıkları bombalıyoruz. Yani santral bombalamak sıradan bir şey. Savaş sıradan zaten. Ve nükleer varlık bombalamada sıradan. Sonra da sızıntı yok deniyor biliyorsunuz. Evet, sonra bir şey yok, Hem yok ettik deniyor hem de sızıntı yok. Evet. Önemli değil deniyor. Ne kadar dünya yaşanabilir hale geldi deniyor. Değil mi yani? İnanılır gibi değil. Yani aklımızı yiyoruz. Ve de çok ilginç. Bakın Medvedev ve Putin bir gün önce hem İran'ın nükleer çalışmalarını, zenginleştirme çalışmalarını desteklediklerini ve bunun silah içermediğini söyledikten bir gün sonra santraller bombalanıyor, tesisler hedef alınıyor. Ve yani bu kritik noktalardan biri bu. Medvedev, Putin ve hatta yani Erdoğan böyle şeyde yani İslam ülkeleri toplantısında Trump da işte yayılan haber oydu. Trump da buraya gelecek. Türkiye'de arabulucu olacak. Bu işi çözülecek falan. Hiç öyle bir şey yok yani. Direkt santraller bombalandı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İsrail'e doğrudan askeri yardım sunmayı aklınızdan geçirmeyin diyordu. Yani bütün Rus yetkililer, Çinli yetkililer, Putin dahil dediğim gibi bu konuda bir sert tutum almasına karşın, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin cumhuriyetçi grup içerisinde ve hatta yani Beyaz Saray ekibi içerisinde de görüş ayrılıkları bu konuda olduğunu biz açıklamalardan görebiliyoruz. Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Cumhuriyetçi senatörler yani bu işe direkt dahil olmayalım diyenler. Çünkü Trump'ın en önemli açıklaması neydi Amerika Birleşik Devletleri'nde? Amerika dışarıyla çok fazla ilgilenmeyecek diyordu. Yani dışarıyla bu kadar ilgilenmemek üzere o Amerikan halkından oy alan Trump dışarıda bombalamalarla uğraşıyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durumun yani bütün bu vehametin içerisinde nükleer tesis bombalamak sıradan bir hal aldı. Ve bunun sonuçlarını gerçekten bilmiyoruz. Bir tek dikkatimi çeken husus, onu belirteyim. Bu şehir diye bir nükleer santral var İran'da. Bu inşa Ruslarla birlikte inşa edildi bu. Hatta devam ediyor çalışması. Rus teknisyenler çalışıyor. Daha önce Putin İsrail Başbakanı ile Netanyahu ile Rus uzmanlarının güvenliği konusunda sağlandığını, hem Trump'la hem de Netanyahu ile bu şehirdeki tesislerin bombalanmaması doğrultusunda en fikir olduklarını, anlaştıklarını söyledi. Bu ilginç. Yani diğer santraller bombalandı ama buradaki santral bombalanmadı. Bu da ilginç bir şey. Yani dikkat çeken bir şey doğrusu. Yani bu İran'daki gelişmeler konusunda işte bir de bir tartışma var ya, nükleerle sınırlı, yok nükleerle sınırlı değil, rejim değişikliği. Bütün bunlar dikkat edilmesi gereken önümüzdeki dönemde hususlar ama yani dünyanın yarısının yaşadığı nüfusun bulunduğu ülkelerin rejimleri, yönetimleri bir şekilde dünyada savaşıyor yani. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durum böyle hiç düşük yoğunluklu falan olmayan ciddi bir savaş ama adı konulmamış bir savaş. Bu arada yarın NATO zirvesi başlıyor. Nerede olacak? Brüksel'de, Avrupa'da olacak. Yani NATO zirvesi ne bu İsrail İran'a saldırısı ve tüm olan bitenleri bir bağlamamız lazım. Neden bağlamamız lazım? Biz yani NATO zirveleri ve NATO'yu sayısız konuşmuşuzdur bu geçen yıllar boyunca. Çünkü Türkiye bir NATO ülkesi ve son yıllarda işte NATO ile Türkiye arasında değişik gelgitler yaşandı. Aslında İsrail NATO ile gizli bir üye NATO'nun. Yani bütün bu olan bitenleri bu çerçeveye oturtmak lazım. Çünkü bütün bu yani ta Ben Gurion'dan, Ben Gurion İsrail 48'de kuruldu, 49'da da NATO kuruldu, 52'de Türkiye katıldı. Ben Gurion NATO'ya katılmak istedi ama olmadı o devirde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e desteği 1967'deki Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra başlamıştır. Ondan önce böyle bir ilişki yoktu. Yani böyle ballı lokma tatlısı ilişkisi yoktu. NATO ile olan ilişkisi hep istedi ama daha sonra örtük bir şekilde özellikle de Türkiye'nin onayıyla oldu. Hatırlayın yani Mavi Marmara hikayesinden sonra ki ondan önce Türkiye'nin 90'larda Konya Ovası platosu İsrail'in hava tatbikatları yaptığı yer. Biz kiraya verdik ülkeyi. Ondan sonra evet gayet iyi hatırladım şimdi siz söyleyince. Yani Çevik bir Genelkurmay ikinci başkanıydı. Zaten önemli nişana iki kişi öngörüldü Amerika'daki Musevi lobisinin. Biri Çevik biridir, diğeri de Erdoğan'dır. Ondan sonra dolayısıyla Türkiye ilişkileri, Türkiye İsrail'e bu derecede yakındı. Daha sonra işte Türkiye Mavi Marmara'dan sonra ilişkiler bozuldu. Ondan sonra seminerlere katılmasının onayını 2012 yılında Türkiye verdiği için Avrupa Brüksel'de İsrail'in büyükelçisi var, NATO büyükelçisi. Yani bütün bu olay bitenlerin içine NATO'yu katmadan bakamazsınız. Örtük bir şekilde NATO üyesidir. Yani detaylarına girmeyeceğim ama yani NATO'nun bütün etkinliklerini hatta Baltık kıyılarında birlikte şey yapıldı. 2012 yılında Türkiye'nin onay vermesi karşılığında Patriot füzeleri Kürecik Suriye sınırına yerleştirildi. Yani hava savunma sistemi Türkiye'nin yok. İşte onun üzerine yine alabora olduk ya yani S-400'ler falan alındı. Ki bunları rahmetli Hasan Ersel yani gerçekten çok yakinen takip ederdi. Uluslararası savunma istatistiklerini ona sorar, danışırdık. Dolayısıyla bugün olsaydı kendisinden çok yararlanacağımız muhakkaktı. Bu konuları takip eden bir kişiydi. Bir sivil olarak bunları takip ederdi. Dolayısıyla yani 2000 bu NATO'ya örtük ilhakını Türkiye'nin onayıyla biliyorsunuz NATO'da bir üye katılmazsa karar alınamaz. Birleşmiş Milletler gibi değil. NATO o anlamda daha demokratik bir yapıdır. Ama ikna ederler. Ve NATO'nun askeri tatbikatlarına katılmaya başladı ondan sonra İsrail. Yani bir anlamda işte Abraham anlaşmaları da bu doğrultuda gerçekleşti. Akdeniz diyaloğu oldu 90'larda NATO'nun. Bu çerçevede işte İsrail'in katılımı ve bu şekilde katılımı, işbirliği, yani işbirliği öyle bir işbirliği ki üyesi gibisiniz. 1987'den itibaren Reagan bunu destekledi zaten. Reagan dedi ki yani İsrail başımızın tacıdır. Orta Doğu'da ve NATO'nun da içindedir. Yani ama işte hani Araplarla olan diyaloğu etkilemesin diye örtük bir şekilde oldu. Yani bütün bu olan bitene o çerçeve içerisinde bakmak lazım. Ve yarın da NATO zirvesi olacak. Trump katılacak. Böyle küçük bir toplantı. Yani süresi uzun değil. Bu toplantıda da muhtemelen işte İtalya Başbakanı geçen gün NATO'nun işlevi kalmadı dedi. NATO gerçekten NATO demek Amerika Birleşik Devletleri demek. Soğuk Savaş'ın bitiminden sonraki sürece baktığımızda işte o yüzden de Trump diyor ki eller cebe gitsin, ayırın. Gayri safi milli hasılınızın %5'i kadar savunma harcaması yapacaksınız. Ondan sonra bunlar da artırdılar. Yani Almanya falan bir yıl içerisinde %130'luk falan harcamalar yaptı ama ıkına sıkına %2,5'ü falan bulmuş galiba. 3'ü bulmuş neyse. Yani Ali Bey bir de şey araya girerek üzerinizde bir şey söylemek, işlevi atılıyor dediğiniz NATO'nun Birleşmiş. Ben demedim. İtalya dış savunma bakanı söyledi. Evet, söylediler. Şeyin de Birleşmiş Milletler'in kendisinin işlevi konusunda da çok ciddi tereddütler var. Yani o uzun zamandan beri mesela yani bu Amerika'nın 3 nükleer tesise birden saldırısının ardından Birleşmiş Milletler'in yaptığı ilk açıklamada Genel Sekreter Antonio Guterres derin endişe duyduğunu söyledi. Evet. Halbuki diğer Avrupalılar öyle derin bir endişe falan duyduklarını söylemediler. Hatta yani, biz işlerimizi yapıyor İsrail hocam. Dedi. Ne dedi? Türkiye de kınamadı. Evet. İran saldırısını mı? Kullanmadı. Evet. Kınama lafı yok. Evet, yani Almanya Başbakanı Merz biliyorsunuz İsrail pis işlerimizi yapıyor dedi. Evet yani. Kirli işlerimizi biz yapıyoruz evet dedi. Yani bir tek derin endişe duyan da Birleşmiş Milletler'in kendisi ama onun dışında galiba Birleşmiş Milletler'in işlevleri de sona ermek üzere diye düşündürecek. Mutlak var ya yani Birleşmiş Milletler hükümsüzdür. Yani bunu evet. Yok yani yok yani Birleşmiş Milletler diye bir örgüt. Uluslararası hukuk yok. Uluslararası hukuku yani dünyanın sigortası olarak düşünülen kurumlar yok. Hükümsüz ve yani tek bir şey var. Elini kolunu sallayarak her yeri bombalayan ülkeler var. Yani biz aslında şunu yani sonuna doğru da geliyoruz ama çok konu var. İki kutuplu bir dünyanın sahip olduğu dengeyi özlüyoruz. Yani ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Daha doğrusu dünyaya tek başına kapitalizmin egemen olmasının sonuçlarını görüyoruz, felaketlerini görüyoruz. İklimde görüyoruz, savaşta görüyoruz. Ve sosyalist bir dünyanın, doğru dürüst bir sosyalistin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani bu arkaik Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının bedellerini ödüyoruz. Doğru dürüst bir sosyalist dünya olsaydı elini kolunu sallayarak İran'a dalabilir miydi İsrail'de, Amerika Birleşik Devletleri'de? Bugün özlenen şey kapitalizmin bu rezil versiyonunun egemenliğinin sonuçlarını yaşıyoruz ve sosyalist bir dünyanın olmamasının sonuçlarını yaşıyoruz. Yani 17 devriminin sonuçlarını iyi getirememenin bedelini ödüyoruz. Doğru dürüst bir yani insan merkezli diye düşündüğümüz Avrupa Birliği de işte Mert ayarına gelmiş durumda. Avrupa Birliği dediğimiz dünyaya sırtını dönmüş, pis işlerini yaptırıyor ve oradaki refah seviyesi üzerinden yaşamaya devam ediyor. Naman tünelinde kalmış bir kıta. Ama yani bütün bu başka bir dünyanın neden ihtiyaç olduğunu ki açıkçası yine bazen 2003'te ben Porto Alegre'den yayın yaparak ilk programlara başladık. Oranın sloganı başka bir dünya mümkündü. Onu aktarmıştık. Canlı yayınlarda Açık Radyo ve Türkiye'de de tek yayın oydu. o dönemde. Bak, Türkiye basını hiçbir zaman böyle şeyleri kavrayamadı. Dolayısıyla bizim yani kapitalizmde yoğrulmuş sözde komünist Çin'in varlığı da yetmiyor yani. Dünyanın böyle bir dengeye ihtiyacı var. Yoğrulmuş falan değil Çin. Artık dünyanın en büyük kapitalist ülkesi olma yolunda zaten Amerika'nın temel hedef alma sebebi bu. Amerika'yı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet eden ülke konumunda. Serbest ticareti Çin savunuyor. Rahmetli Hasan Ersel ve Yılmaz Akdüz'le bir sohbetimizi hatırlıyorum. Sen onu hatırlattın. Dünya Ticaret Örgütü'ne Çin üye olmasıyla birlikte Çin'in artık sosyalist karakteri kalmadı demiştik böyle bir sohbet esnasında. Durum vahim. Yani bu dünyanın böyle gitmesi mümkün değil. Yani Rusya savaş halinde Putin, bir de ortak karakteri bu liderlerin otokrasi, diktatörlük. Evet. Yani Guterres açıkça net olarak da söylemiş, kimse dinlemiyor belki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini, ama yani bu siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçları olacaktır bunun demiş. Bu tehlikeli anda kargaşa sarmalından kaçınmak kritik önemli. Askeri seçenek çözüm değil, tek yol diplomasi, tek umut barış. Ama kim dinliyor bilemez. Yok yani. Şimdi işin garibi, yani burada İsrail'in arkasında NATO'su, yani gizli NATO var. NATO demek de Amerika Birleşik Devletleri demek. Ya acayip bir şey. Günlük harcaması 12 milyar dolarlara falan ulaşıyor. Yani savaş ülkelerin halklarının refah payına. Bir de biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir karar aldı NATO ve ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini savunma için harcaması gerektiği konusunda karar aldı. Bir tek İspanya karşı çıktı. Norveç dahil hepsi kabul ettiler. Trump dedi ki %2 bile tutturulamıyordu 2 yıl önce. Bunu yapmazsanız dağıtırım. Evet. Yani Ukrayna'ya yapılan yardımı kesiyor, şey yapıyor. Ya Amerika Birleşmiş Milletler Amerika payını, üye aidatını değil. Orada bir örgüt. Kıstığı için Ankara'daki Birleşmiş Milletler kütüphanesi kapandı. Yani vallahi kaç yıl önce? Onlar da ilk oradan mı tasarruf ediyorlar? Evet, tasarruf öyle başladı. Yani hatırladım şimdi sizi. Deli bir şey yani. Deli bir şey yani. Biz yararlanırdık oradan, biliyor musunuz? Evet. Hatta böyle Yılmaz Akdüz'ü de anayım. Böyle Untak'ın başındaydı ekonomi şeyinin. Böyle ekonomik raporları da orada kütüphanede açıklardı hoca falan. Yani deli bir şey. Diyor ki ben para, onu Bush dedi. Paramı vermezsem sen kapanırsın dedi. Hatırlayın o Irak şeyinde. Vermem lan paranı dedi. Kapanırsın dedi. Ve kıstı da yani. NATO aynı şekilde. Ben hiç unutmam, bir Amerikalı şey, bize yükleniyorsun ama biz sizin dindaşlarınızı, Bosna'yı kastediyor, Müslümanları biz kurtardık. Doğru, Napoli'den kalkan uçaklar Milosevic'i bombalamasaydı soykırım devam ediyordu. Yani budur yani. Bu kadar bir egemenlik içerisinde yaşıyoruz. Neyse yani sürede bitiyor bildiğim kadarıyla ama. Evet, süreyi bitirdik ama yani çok büyük bir kaos var yani. Evet, çok İyi bir özet oldu. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Ben bir bitirmeden Ali Bey Hasan Ersel'den bahsetmişti. Hemen Didem gönderdi. 2004 yılında Hasan Ersel ile Ömer Madra'nın bir röportajları olmuş Açık Radyo'da. 1941'deki işte bu Refah faciası, az evvel de bahsettiğimiz Refah gemisi faciasının 53. yıl dönümü. Dolayısıyla Hasan Ersel'le bir röportaj yapmış Ömer Bey. Onu da Apaçık Radyo'nun şu anda internet sitesinde okuyabilirsiniz. Çok güzel. Onun öyküsü de şöyle. Ben babasıyla Reşat Bey'le son görüşmeyi, o zaman görüntülü almak zordu. Bir video falan bulduk. Ve onu CD'ye kaydettim. Ve sürpriz bir şekilde Hasan Hoca'ya göndermiştim. O da açınca bu CD ne ki falan. Açıp gördüğünde bu kayıtlar çıktı. Onun üzerine 2004'te bu programı yapmışlardı. Hasan Hoca beni aramıştı. Bu programı ilk yapmamızı vesile oldum ve iyi bir anı belge oldu diye. Onu da hatırlatmışım. Evet, onu da anmak iyi geldi bana da. Evet, sitemizden okunabilir. Sitemizden okuyabilirsiniz. Yani onun bütünü bende inşallah kitap haline getireceğiz. Kitap haline de dönüştürürüz. İnşallah. Tamam. Peki, çok teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.